Reklamy. Minęła 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Brakuje pieniędzy na pensje, sytuacja jest dramatyczna, tak kondycję kompanii węglowej opisuje w Sejmie jej prezes. W kasie spółki 110 dokładnie milionów złotych. Do 10 lutego jest zagrożenie braku wypłaty. W tym serwisie Trójki także o napadzie na pocztę w Lublinie oraz o tym, jak Facebook chce zwalczać przemoc. Szef kompanii węglowej w Sejmie mówi posłom tak. To jest sytuacja dramatyczna. Chodzi o kondycję spółki. Krzysztof Sędzikowski przyznaje, że brakuje pieniędzy na wypłaty. W kasie spółki 110 dokładnie milionów złotych. Do 10 lutego jest zagrożenie braku wypłaty. Nie ma możliwości wypłaty czternastki. Do końca maja brakuje 980 milionów złotych. Te słowa padają podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Zajmuje się ona projektem ustawy realizującej rządowy program dla kompanii węglowej. Program ten zakłada likwidację 4 kopalń. 3 z nich, Brzeszcze, Sośnica Makoszowe oraz Bobrek Centrum, chce kupić Universal Energy. Firma złożyła ofertę w Ministerstwie Gospodarki, ale do tej pory odpowiedzi nie otrzymała, przyznaje właściciel spółki Krzysztof Domarecki. O szczegółach Leszek Mordarski. Spółka Universal Energy wczoraj złożyła oferty do Ministerstwa Gospodarki i do kompanii węglowej. Na razie nie ma odzewu na te propozycje. Domarecki, który jest twórcą potężnej grupy chemicznej Selena, nie ujawnił proponowanej ceny, ale oświadczył, że jest gotowy natychmiast zasiąść do rozmów o przejęciu tych 3 zakładów. 4 z nich, czyli kopalnia Pokój, według niego nadaje się już tylko do wygaszenia. Właściciel Universal Energy przekonuje, że ma gotowy plan restrukturyzacji. Ma się on opierać na wykorzystaniu nowych technologii wydobywczych i na lepszym zagospodarowaniu niebezpiecznego dla wszystkich tych zakładów metanu. A górnicy nie godzą się na likwidację, prowadzą akcję protestacyjną i szykują propozycje dla premier Ewy Kopacz. Dotychczasowe negocjacje z rządem zakończyły się fiaskiem. Napad na pocztę w Lublinie. Napastnik miał broń gazową i kominiarkę na głowie. Wykorzystał moment, w którym pracownice poczty przebywały na zapleczu, relacjonuje Kamil Gołębiowski z Komendy Policji w Lublinie. Mężczyzna przeskoczył przez ladę. W jednej z kieszeni szuflad wyjął pieniądze w kwocie około 2000 zł. Gdy pracownice się zorientowały, mężczyzna już wychodził praktycznie z placówki. Gdy kobiety zaczęły krzyczeć, oddał on strzał w kierunku jednej z nich broni gazowej i uciekł w nieznanym kierunku. Policjanci obecnie prowadzą poszukiwania tego mężczyzny. A kobieta, do której strzelał bandyta, została przewieziona do szpitala. Samorządowcy inwestują. Inwestują w samych siebie. Nowe samochody, tablety, podwyżki wynagrodzeń, a także diet, czy też zakup nowego sprzętu. Tak początek nowej kadencji rozpoczyna wielu włodarzy. Edyta Poźniak. Nowy, lepszy samochód, podwyżka pensji, a także drogi tablet. Bywa, że właśnie takie są pierwsze decyzje samorządowców nowej kadencji. To naganne zachowanie, uważa Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego. Jest to złe, no jest to złe wizerunkowo, źle to świadczy, jeżeli się zaczyna od tego urzędowanie. Wypada najpierw wykazać się i zrobić coś pożytecznego, a dopiero potem się nagradzać, mówi Piotr Trudnowski ze Stowarzyszenia Klub Jagielloński. Dzisiaj mamy do czynienia z tym, że prezydenci czy burmistrzowie na niewielkich miast zarabiają więcej niż prezydent Polski czy poseł, senator i tak dalej. I choć nie można generalizować i być może w wielu przypadkach podwyżki i nowe auta są koniecznością, to mieszkańcy zawsze powinni patrzeć władzy na ręce, uważa Grzegorz Makowski. Pewnie z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że raczej no, nie jest to podyktowane na przykład jakąś biedą, którą zostawił poprzednik. Jeżeli włodarz zdaniem mieszkańców nie jest odpowiednim człowiekiem do zarządzania, nie trzeba czekać 4 lata. Można go odwołać w referendum. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Facebook celuje w internetową przemoc. Szefowie popularnego portalu wprowadzą specjalne ostrzeżenia oraz zakazy dotyczące drastycznych filmów wideo. O szczegółach Rafał Motriuk. Specjalna informacja na ekranie mówi o tym, że dany klip może być szokujący, obraźliwy lub stresujący. Filmy ze scenami przemocy nie uruchamiają się automatycznie jak inne, bo trzeba na nie kliknąć. Niektóre zdjęcia czy filmy nie są w ogóle wyświetlane, jeśli użytkownik zarejestrował się jako osoba nieletnia. Pierwsze ograniczenia dotyczą na przykład nagranej w Paryżu sceny zabójstwa policjanta przez terrorystę podczas zeszłotygodniowego ataku na redakcję pisma Charlie Hebdo. Facebook, jak podają szefowie tego portalu, ma blokować treści udostępniane dla sadystycznej przyjemności lub w celu gloryfikowania przemocy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jeszcze kilka słów o pogodzie tej nocy. Możliwy jest deszcz, ale tylko na zachodzie i na północy kraju. W innych regionach będzie pogodnie. Od minus 3 stopni na Podhalu do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro 8 stopni we Wrocławiu. Tam będzie najcieplej, 7 w Krakowie, 4 w Białymstoku. Nadal pogodnie, choć chwilami możliwe są przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Godzinie 22. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Zapraszam na pierwsze w nowym roku kolonie francuskie. Państwo już wiedzą doskonale, bo zapowiadałem to przed 2 tygodniami. Dziś czas na podsumowanie, czas na bardzo subiektywną retrospektywę. 10 francuskich płyt moich ulubionych ostatnich 12 miesięcy, ale to będzie także taka podróż sentymentalna. Kolonie francuskie w roku 2014. To, co najbardziej, mam nadzieję, także i Państwu się podobało. Ja wiem, że być może Państwo mają już dosyć zestawień, rankingów, podsumowań, no ale to taki czas. No a skoro tak, to niech będzie i w koloniach. To jest tradycja coroczna. Szczęśliwa dziesiątka. Niech tak będzie. Zaczynamy. Je n'ai pas peur de la route, il faut nous avoir pour qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, et tout est pas bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande douce, à la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Là. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la maîtresse te plaît, qui nous tirait le palais des autres jours d'hier et devant. Le vent l'emportera. Génétique en bandoulière, les chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. peu frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un. Qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la main remonte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tu disparaîtras. Le vent les portera. Tak, to było koncert wczesną wiosną 2014 roku w paryskiej sali La Cigale. Wielki powrót po latach Bertrand de Cantat. Już nie jako Noir Désir, a jako De Troyes, album koncertowy zatytułowany, tak jak nazwa sali paryskiej, La Cigale. Le vent nous portera. No i to pytanie, które tutaj stawiałem jakiś czas temu, czy jest to rzeczywiście nowe wcielenie Bertrand de Cantat, czy raczej powrót Noir Désir, tyle tylko, że pod nową nazwą. Czekamy na kolejny album studyjny. Myślę, że wtedy być może będziemy wiedzieć coś więcej. U nas na miejscu 10, a na miejscu 9 przyznaję płyta, której doskonale mi się słuchało latem. To nie jest wielki album, ale dwa absolutnie doskonałe utwory i jednocześnie przykład tego, że wcześniej można grać fantastyczne, ale jednak folkowe piosenki, ale później można zrobić coś zupełnie innego. Marc Domei. In the mirror, the sun and the moon align with the tune. I've made my decision. You can have it all, rolling in the cheek, rushing to the wall. I leave you to weep. Mistaken for a saint, mistaken for a devil. Przyznaję, w pewnym momencie byłem uzależniony od tego utworu. Mistaken, Mark Domei i płyta Speed of Light. To zdecydowanie lato 2014 roku. A jakie były Państwa ulubione chwile w koloniach francuskich w roku 2014? To jest pytanie, na które odpowiedź chętnie bym poznał. Albo ulubione płyty, te, które poznali Państwo dzięki koloniom francuskim. Jacek.Hawryluk, Polskie Radio. .pl to jest bardzo dobry adres, a u nas na miejscu ósmym, najlepszy, tak mi się wydaje, hip-hopowy album francuski, Debutant z Montpellier, Joke. J'ai mes gars qui sont à l'arrière, j'arrête en permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Peu importe la manière. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je vois leur chatte quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne les sentences parce que les gens pensent ma main. Écoute la haine sur ma bouche. L'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne. Pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne. Pour aider, mais c'est mourir par mienne. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Les déroule sur le tapis vert. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur lunettes quartier. Je vais en compte avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony Munga, c'est Franck Lucas. Ride à Monte Carlo, Alain Ducasse. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On renvoie les petites tasses, on leur efface une case. Même si les temps changent, on garde les sentences, ma main. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Les néons explosent dans tes iris. J'érisse les poils de chat de ces féministes. Tu sais que l'ancien dernier de la classe peut avoir une veille de premier ministre. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Quand les décolletés se montrent, je me pose plus de questions. Je vois tes hanches, l'imagination de Luc Besson. Me fais des films, baby. Je te le dis sans pression. Ramène tes copines, ramène ta soeur, ramène ta team, baby. J'ai pas de Cadillac, je te drive comme Tom Tom. On cruise comme Tom, on cruise comme Compton. On gagne du temps, juste amène-moi où tu habites, baby. Voir la vie en rose, la vie monochromatique, baby. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Maille. Maille. Oh. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Non. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. Przyznaję, taka zaległość, którą nadrobiłem w ostatnich tygodniach. Płyta, którą nabyłem chyba pod koniec wakacji, tak mi się wydaje, ale gdzieś później w tym zalewie nowości odeszła na dalszy plan. Bardzo niedobrze, ale nadrobiłem tę zaległość i to zdecydowanie jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza hip-hopowa francuska płyta ostatnich miesięcy. Zupełnie inna generacja, bardzo młody człowiek, 20-kilkulatek z Montpellier, który debiutuje właśnie tym albumem, Joke, Ateyaba, absolutnie bez kompleksów. To jest kolejna generacja hip-hopowców francuskich, raperów francuskich, już nie mających zbyt wiele związku z tym, co działo się w latach 90. z IM, NSM, Akhenatonem i tak dalej, z całą grupą francuskich artystów, którzy wtedy byli we Francji bardzo, bardzo popularni. Zupełnie inne myślenie o dźwięku tutaj i zupełnie inne podkłady. To jest najbardziej istotne. Do tego artysty na pewno w Koloniach w roku 2015 powrócimy. A na siódmym, chyba najbardziej międzynarodowy skład na pewno, ponieważ to jest taka grupa francusko-brytyjska, mieszkająca na Wyspach Brytyjskich i wydająca płyty we francuskim oddziale wytwórni Domino, który chyba wyłącznie dla nich został stworzony. François and the Atlas Mountains na siódmym. Tu m'as croisé cette fois-là. Que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues? Tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. De soir en soir. François and the Atlas Mountains, płyta Piano Ombre po albumie Volvo Love z 2011 roku. Wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, jakie będą dalsze losy tej formacji, która we Francji otrzymała fantastyczne recenzje. W Wielkiej Brytanii zaczynali być wtedy znani, może niepopularni, ale jest tylko lepiej, bo ta nowa płyta Piano Ombre to zdecydowanie jeszcze lepszy album i we francuskich zestawieniach także bardzo, bardzo wysoko, a w zestawieniu tygodnika Les Inoccupables, którym troszeczkę się teraz posiłkuję, ta płyta na miejscu piątym to jest bardzo, bardzo wysoko, chociaż to nie jest najwyższa notowana pozycja francuska w tym zestawieniu. U nas na pozycji siódmej płyną listy w sprawie państwa ulubionych momentów w koloniach francuskich. Przypominam, dzisiaj zestawiamy te najpiękniejsze i najbardziej wartościowe według nas albumy francuskie ostatnich 12 miesięcy. To teraz będzie bardzo, bardzo tanecznie. Do tego artysty mam ogromną słabość, ale to jest taki muzyczny kameleon, który ciągle się zmienia i za każdym razem produkuje coś zupełnie innego. Teraz postawił na parkiet, a właściwie to nie on postawił, tylko poprosił o wyprodukowanie i skomponowanie płyty Sebastiana, DJ-a Sebastiana, który powyciągał stare winyle dyskotekowe z lat 70., z drugiej połowy lat 70. przede wszystkim, wymiksowując brzmienia amerykańskich dyskotek do bardzo współczesnych brzmień, i tak powstała nowa płyta Filipa Katrin zatytułowana Magnum. I to jest nasze miejsce szóste, a zaraz później Yele, która pokazała zaskakująco dobry album, zresztą pojawiła się na koncercie w Polsce, w Warszawie zagrała prawie wypełniony basen, zupełnie daleko, tutaj od Myśliwieckiej, i jak się okazało, nowy album Complete Mon Fou to jest taki krążek, który można słuchać od początku do końca i później znowuż od nowa, a Complete Mon Fou to zdecydowanie jedna z najważniejszych francuskich kompozycji ostatnich 12 miesięcy. Katrin, a zaraz później Yele. Je suis triste quand t'es triste. Je suis stress quand tu stresses. Je suis sexy quand t'es sexy. Thank you. complètement fou. Complètement fou. Ten album można zapętlić kompletną fu, jelle. U nas pozycja piąta, wcześniej na szóstym Katrin i Magnum, czyli dwa najbardziej, że tak powiem, taneczne płyty francuskie, które znalazły się w tym zestawieniu kolonii francuskich. Dzisiaj sentymentalna podróż do roku 2014 i przypominamy sobie to, co najbardziej nam się w koloniach podobało. Państwo także piszą listy, co mnie bardzo cieszy. Różne typy pojawiają się. No, De Trois albo Noir Désir, no bo nazwa Noir Désir cały czas jest Państwu bardzo bliska. No tak, tak, na album koncertowy zdecydowanie, chociaż ja przyznam, czekam cały czas na nowy materiał, na coś zupełnie innego. Pan Tomek, no, Christine and the Queens, zdecydowanie to jest bardzo dobra pozycja, zaskakująco słabo promowana i nieznana w Polsce, z tym się zgadzam. Pan Mateusz wskazuje na płyty Jeana-Louis Moura, tak, z 2013 jeszcze album tutaj widzę, no i nowa płyta Yel, tak, zdecydowanie też się pod tymi typami podpisuje. Philip Catherine także, wiem, że François and Atlas Mountains to jest taka grupa, która chyba pojawia się także w innych audycjach trójkowych. To dzięki świetnej dystrybucji, tak mi się wydaje, płyty wytwórni Domino w Polsce są dostępne i chyba także François and Atlas Mountains mają szansę przebić się jako jedna z tych nielicznych formacji francuskich także do szerszego grona odbiorców. To tyle, jeśli chodzi o te, powiedziałbym, niższe pozycje, a teraz już pierwsza czwórka. No i to jest taka płyta, do której również mam duży sentyment. Ona pojawiła się na początku roku 2014 i to jest rzecz bardzo charakterystyczna. Jakieś stojące gitary i do tego recytowany tekst. Gdzieś powracam pamięcią do zespołu Program i do innych francuskich grup lat 90. Michel Duo, Club Minuit dans tes bras. En sourdine, les enfants, les amis partis, une fois la maison vide, après le tsunami, quand la fête s'achèvera, que je retrouverai ton corps et tes bras, dans la torpeur de notre lit, tu me demanderas encore, jusqu'où irons-nous, mon amour, quand est-ce que tout sera fini, lequel de nous deux partira. Et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Nous vieillirons, nous vieillirons ensemble. Nous vieillirons, nous vieillirons ensemble. Lorsque nous n'attendrons plus rien d'autre que la minute qui vient, lorsque le temps deviendra un allié qui nous protégera, nous et nos visages creusés, nous et nos yeux fatigués. La vie continuera à travers les mêmes gestes, réduits et ralentis de moitié. La vie continuera aussi longtemps que nous serons réunis dans la torpeur de ce lit. Alors tu me demanderas encore jusqu'où irons-nous. Mon amour, jusqu'où irons-nous, mon amour, et jusqu'à quand, comment avons-nous fait pour tenir jusque-là, comment avons-nous fait, et comme à chaque fois, et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Michel Duo Clou. Minuit Dante Bras i kompozycja Nous vieillirons ensemble. To jest nasza pozycja czwarta. Chciałoby się posłuchać tego wszystkiego także na koncertach. Tutaj niestety nie jest najlepiej, mówiąc ogólnie. To znaczy, no, to są artyści, którzy przynajmniej do nas na koncerty nie przyjeżdżają, ale z drugiej strony no chyba nie ma się co dziwić, skoro nie ma rynku płytowego, nagraniowego, to te koncerty artystów francuskich pojawiają się rzadko. Pamiętam, nie w ubiegłym roku, chyba jeszcze dwa lata temu, gdzieś tam przemknął Sébastien Tellier w małym warszawskim klubie, mimo że we Francji grywa w bardzo dużych salach. Jele, no to był wyjątek. Kilkanaście klubowych, niezłych koncertów w Warszawie, ale myślę, że na tej liście jest co najmniej kilku artystów, którzy mogliby zaistnieć na dużych scenach naszych festiwali. No, o zespole de Trois tutaj oczywiście nie wspominając, bo to cała historia francuskiej muzyki rockowej ostatnich trzech dekad, Bertrand Cantat. Na miejscu trzecim muzyka i poezja, właściwie poezja i muzyka, bo to kolejny album Artura Asch i Nicolas Rypaka. Album tym razem z poezją erotyczną, najpiękniejszą poezją miłosną, dwudziestowieczną, wybraną, specjalnie wyselekcjonowaną i opatrzoną muzyką. Tutaj do tej dwójki, do tych dwóch dżentelmenów dołącza jeszcze Lou Doyon, L'amour. Ah, lorsque la femme est sur le dos et que l'homme est couché sur elle, c'est la cédille. Deux. Lorsque l'homme est sur le dos et sa maîtresse est couchée sur lui, c'est le C. Trois. Lorsque l'homme et la maîtresse sont couchés sur le flanc et s'observent, c'est le pare-brise. Quatre. Lorsque l'homme et la femme sont couchés sur le flanc, seul le dos de la femme se laissant observer, c'est la mare au diable. Cinq. Lorsque l'homme et sa maîtresse sont couchés sur le flanc, s'observant, et qu'elle enlace de ses jambes les jambes de l'homme, la fenêtre grande ouverte, c'est l'oasis. Six. Lorsque l'homme et la femme sont couchés sur le dos, et qu'une jambe de la femme est en travers du ventre de l'homme, c'est le miroir brisé. Multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. 7. Lorsque l'homme est couché sur sa maîtresse, qu'il enlace de ses jambes, c'est la vigne vierge. 8. Lorsque l'homme et la femme sont sur le dos, la femme sur l'homme et tête bêche, les jambes de la femme glissées sous les bras de l'homme, c'est le sifflet du train. 9. Lorsque la femme est assise, les jambes étendues sur l'homme couché lui faisant face, et qu'elle prend appui sur ses mains, c'est la lecture. 10. Lorsque la femme est assise, les genoux pliés sur l'homme couché, lui faisant face, le buste renversé ou non, c'est l'éventail. 11. Lorsque la femme est assise de dos, les genoux pliés sur l'homme couché, c'est le tremplin. 12. Lorsque la femme, reposant sur le dos, lève les cuisses verticalement, c'est l'oiseau-lit. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. La fenêtre sera ouverte, entr'ouverte, fermée. Elle donnera sur l'étoile. L'étoile montera vers elle. L'étoile devra l'atteindre ou passer de l'autre côté de la maison. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. L'amour multiplie les problèmes. André Breton i Artur Asch, Nicolas Rypak i Lou Doyon. Płyta L'Or, Terror, Naïf, rok 2014. U nas pozycja trzecia, a na drugim miejscu sensacyjna debiutantka. Thank you. absences et du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Dawno nie, we Francji nie było tak znakomitego debiutu. Wprawdzie przed rokiem La Femme, czyli ta formacja, która zdobyła szczyty list przebojów, odniosła ogromny sukces, ale to jednak były innego rodzaju kompozycje. Tutaj ta jakość pisania i myślenia o piosence jest zdecydowanie znacznie bardziej intensywna. Christine and the Queens i album Chaleur Humaine to jest absolutny numer jeden, jeśli chodzi o francuskie różne zestawienia. Debiut roku, album roku, wokalistka roku i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to jest taki trochę zestaw i best of tego, co Christina zrobiła w ciągu ostatnich lat. Artystka ta pojawiła się w koloniach i znają państwo, myślę, ją zupełnie nieźle, a u nas na pozycji drugiej, no, ponieważ na miejscu pierwszym pewien Gentleman. Na 10 przypominam Detroit, na 9 Marc Domey, na 8 Jouk, na 7 François and the Atlas Mountains, na 6 Catherine, na 5 Yel, na 4 Michel Duoclou, na 3 Arthur Ashe i Nicolas Repac i na 2 Christine and the Queens, a na 1, no i to jest niespodzianka, ponieważ to jest trochę jak Catherine, człowiek, który lubi zmieniać się, lubi pokazywać swoje bardzo różne oblicza. Tym razem powrócił do Brazylii lat dzieciństwa. Połączył bossa nowe z psychodelią. Sébastien Tellier i album L'Aventura to jest nasza pozycja numer jeden. Kolejne francuskie powrócą za 2 tygodnie. Już teraz gorąco zapraszam, Jacek Hawryluk. Dobrej nocy. Oh, ce soir je dans un site tropical comme ça c'est beau. Tout son tour comme ta beauté cachée si sous l'eau dans un site tropical espérer tout son tour comme ta beauté cachée si sous l'eau dans un site tropical espérer tout son tour comme ta beauté cachée guidé par ce chemin.